大丈夫かい？ ルスイちゃった。 لے کر آئیں تو آدمی کی بات کیا کر طبیعت میں تلخی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ طبیعت میں تلخی ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اپنے موائز میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا بڑا رئیس مالدار بڑے صاحب حیثیت ہے لوگوں میں مقبول بوڑھا ہو گیا اس کی موت کا وقت آ گیا بیٹا تھا بہت ہی نہ سمجھ نے سوچا کہ کچھ چند ضروری باتیں اس کو موت سے پہلے کہہ دوں میرے مرنے کے بعد بہت لوگ آئیں گے تو کچھ تو شاید یہ خیال کر لے گا اسے کہا کہ ایک تو بیٹا اس طرح ہے کہ لوگ آئیں گے مہمان آئیں گے مزید مہمان آئیں گے میری موت پر ایک بھاری کپڑے پہن کر ذرا نکلنا ہے ایک ذرا کوئی مجلس میں بیٹھنے کے مزید آدمی کے کپڑے جو ہوتے ہیں نہیں کہ اس سے اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے جین پہنی ہوئی ہے لوگوں میں آگے آ رہا ہے مزید کپڑے پہن کر آئیں بھاری کپڑے پہن کر اور جو بھی آیا اس کو اونچی جگہ پر بٹھانا اچھی جگہ پر بٹھانا اور میٹھی میٹھی باتیں کر لوں تو سچی میں باتیں سن کر یاد کروں والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس نے دیکھا گھر میں شلوار قمیض کوٹ باقی چیزیں دیکھے سب سے بھاری جو ہے قالین تو اس نے قالین اپنے اوپر ڈال دی آ کر بیٹھ گیا دعا کے لیے سب سے بھاری کپڑا دوبارہ صاحب نے بھاری کپڑے کا کہا تھا ہم نے اتنے بھاری کر دیا کہ اس سے بھاری نہیں اب جو ہے تو اب آدمی آ گیا جو دعا کے لیے آدمی آئے تو اس نے دیکھا کہ سب سنجھے کون ہے سب سنجھے تو درخت ہے درخت پہ چارپائیاں نوکروں سے لگوا کر اب ڈاکٹر سیاض صاحب کی طرح آج بھی آیا عمر اتنی زیادہ ہے وکیل صاحب کے ٹانگوں میں درد ہے تو کہ اس کو اوپر چڑھاؤ پکڑ کے اوپر چڑھاؤ اس کو اچھا خاصا گھبر کھڑا کر دیا اب آج بھی اس سے کہا کہ آپ کے والد صاحب تو بڑے شاید بھی چلتا آگے کہتے لڈو اس نے کہا میٹھی میٹھی بات کر رہا اس نے کہا والد صاحب بڑے خدمت مختلف گزار آج کا ضلع بھی اس نے کہا کہ آپ تمہارے صاحب بہت مہمان نواز ہیں تو اس جگہ سے ایک اور حلوہ تو اچھا خاصا گپ ہو گیا تو اللہ نے مزاج میٹھے بنائے تلخ بنائے غصے والے بنائے نرمی والے بنائے محبت والے بنائے نفرت والے عداوت والے یہ ساری چیزیں ان کے کچھ خاص مقاصد ہیں جو انسانوں کے اندر رکھے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث شریف ہے نا کہ جب ایک ریا جس کا اتباع کیا جائے اس کو یاد آئی لائے نف لکھی ہوئی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ باطن کے اندر جو چیز ہے اس کو صرف اس کے اثر سے عمل شروع کر دیا آدمی یہ گناہ ہے غصہ ہے اب غصے میں گالیاں بک رہا ہے بے عزت کر رہا ہے تو یہ بھائی غصہ آ رہا برداشت کرتے ہیں پی رہا اس کو برداشت کر رہا ہے اپنی بوجھ ڈال رہا ہے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے وضو کر رہا ہے پانی پی رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو اب یہ اس کو ثواب مل رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا, تو یہ نقصان نہیں دے رہا اگر کس کے باطل میں ہے. آدمی تلخی اگر باطل میں ہے تو آدمی اپنے آپ سے کہے کہ تو نف سکے تو مجھے بہت کہے گا کہ آدمی کو بےعزت کر رہے ایسی بات کہے, لیکن میں تیرے کہنے پر عمل نہیں کروں. آدمی نے پوچھے کہ گھر والی کا کیا حال, اس نے کہا کہ اس کی بشتری میں تلخ ترین جو رقص ہوتا ہے وہ چن کر مجھے سناتی ہے. اس بات کو کہنے کے چار اسلوب ہیں کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سمجھا بچہ آپ سمجھ نہیں سکے, آپ کو سمجھنا چاہیے آپ نہ کریں نہیں سمجھ سکتے تلخ ترین. ایسے آدمی زندگی میں بہت ناکام ہوتے ہیں, بہت ٹھوکرے کھاتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے چار پانچ دفعہ امتحان دیا, پر ٹو ایم اس کا امتحان میں فیل ہو جائیں. ایک دفعہ اس نے کہا با صاحب میں جان جان میں نہیں کروں لگا کر, میں نے کہا اچھا کرو پر خدا یہ تھا پنجپیری تاریخ میں رہا ہوا تھا, سب سے بیت تو ہوا تھا لیکن شروع میں پنجپیری تاریخ میں رہا ہوا, پنجپیری تاریخ میں کرخت کی سختی بید بھی اور من کی طریقے سے بات کہنا یہ عام ہے کر دیں. اسے میں نے کہا دیکھیں اس دفعہ جب آپ وائی فائی کے لیے جائیں میں آپ سے چند باتیں عرض کروں کہ بی پولائٹ اسمائلنگ کوآپریٹو اینڈ ڈونٹ یو وانٹ ٹو بوسٹنگ یور نالج, اس طریقے سے رویہ رکھنا ہے کہ نرم رہنا مسکراتے رہنا اور ہمبل عاجز رہنا اور اپنے علم کا دعویٰ نہ کرنا اور کوآپریٹو کا کیا ہوتا ہے تعاون کا رویہ اختیار کرنا, تعاون کا رویہ اختیار کرنا, نرم رہنا, عاجزی کا اظہار کرنا, مسکراتے رہنا. وہ بھیجا اس کو جانے کے لیے, جب بھیجا واپس آیا تو میں نے کہا کیسا رہا, میں نے کہا کیسا رہا آپ پیتھالوجی کی سلائڈ رکھی ہوئی تھی, میں نے کہا سر یہ سلائڈ ٹھیک نہیں ہے, اس نے کہا کہ پہچان سکتے نہیں ہو اور پھر کہتے ہو نا, میں نے کہا اسکوپ فوکس نہیں ہے, کہا کہ کام آتا نہیں ہے اور اسکوپ فوکس نہیں کر سکتے اور پھر کہتے ہو چیز ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کہا سکھا اسے, میں نے کہا سر آئیے ورک فار تھری ایئرز ان پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ آئی نو ہاؤ ٹو فوکس. میں نے تین سال پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا, میں جانتا ہوں کہ کیسے. تو بید میں کہا کہ اس طرح پھر کیا نتیجہ نکلا جی فیل ہو, بس اگلے سال دوست نے کہا میں جاتا ہی نہیں. تو میں نے کہا بس خدا صاحب میری خاطر چلے جاؤ, بس یوں سمجھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا میری خاطر گئے تھے اور وہ ساری باتیں پھر میں نے دہرائی اس کے ساتھ کن باتوں کی پابندی کرنی. تو اللہ کی جہاں کو چھٹی دفعہ گیا پاس ہو کر آ گیا, پاس ہو کر آ گیا. تو فارسی کے محاورے ہم چنا دیگرے نیسٹ, میری طرح دوسرا کوئی بھی نہیں. بھائی راجا صاحب فرماتے تھے ہم چنا ڈنگرے نیسٹ, دیگر کو ڈال کو ڈال کر دیں اور یہ بدون کر دیں تو ڈنگرے ہوں گے, ہم سی بات ڈنگرے میں. یہ مجھ سے ساتھی کہا کر تو بڑی پچھڑیاں کرتے رہے گئے, ترقی کرے گا یہ نہیں کرے گا, یہ بڑا آگے جائے گا, یہ بہت سب سے نیچے جگہ پر پہنچ چکے. میں نے کہا ان کے مزاجوں سے, یہ پچھڑگوئی میں ان کے مزاجوں سے کیا, کتنی عاجزی, کتنا تعاون, کتنا کتنی خرفائی, کتنی ہمدردی اس آدمی میں ہے, اس کے مطابق جو ہے پھر ترقی اس کے مطابق ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو کتنی زیادہ سخت تلخی کیوں نہ ہو, اب نفس سے آدمی کہے کہ میں نے تیرے کہنے پر عمل میں نے نہیں کرنا, نفس تو کہے گا کسی کہو کہ ہر بچے سے کہو نفس کہ بخیر لال خان تو کہتے ہیں کہ اس کو کہو کہ ہر بچے اور میں سے اس کو کیا کہنا ہے بخیر لال خان میں نے تیری مکمل اڑ کرنا ہے تیرا یہ نفس جو ہے جب اس طرح کر بار بار کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے آدمی نفس شکست کھا لیتا ہے کہتے ایسے کرنا تو اس کا ہے نہیں ہمارے ہماری چانس کو اس کا کرنا نہیں ہے فائدہ ہی کیا ہوا شکست کھا جاتا ہے اور آدمی کی عادت بھی دوست ہو جاتی ہے جی ڈی ایس میں ہفتہ ہے کچھ ہلاکی منا رہے تھے تو ایک سواری کنڈکٹر کو تنگ کری اس نے کہا کہ ہفتہ کچھ ہلاکی ختم ہو گیا اب میں تو محسوس کروں گا نفس کی کباہ دیں اگر اندر ہوں لیکن عمل کے مطابق آدمی نہ کرے تو یہ ان کے بد اثرات سے محفوظ ہے. کباہ اندر ہے اس کے مطابق چل رہا ہے بس اپنی نفس کے غصے کو مطمئن کرنے کے لیے ہر جگہ اس کا عمل ہو رہا ہے. یہ اپنے آپ کو نقصان اپنی دنیا کو بھی نقصان پہنچا رہے آخر رہے ہیں. ہمیں بسی میں تھے تو ہم دو طالب علم کافی شاپ کے بازار میں گئے سودا لینے کے لیے. ایک کیمسٹری کا پروفیسر ریٹائر ہوا تھا اس نے نئی نئی دکان کھولی ہے. اس زمانے میں ہیٹر بڑی ضروری چیز ہوتی تھی چائے پکانی ہوتی تھی کپڑا گرم کرنا ہوتا تو ہیٹر اس کا رکھے ہوئے تو ہم نے ایک دیکھا دوسرا دیکھا اس نے کہا کہ آخ لینا یو کرے بل کرے دیکھ بل کار کرا تو میرا ساتھی مجھے کہتے ایک تو بڑا داخو دکاندار دے داخو تانے دار دے یا فرسی پر داغ ہوتا کہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ داغ ہوتا ہے فرسی پر داغ ہوتا تو وہ اس طرح داغ کے ساتھ کر رہا تھا. تین مہینے بعد دکان ختم آدمی گیا گھر جا کر بیٹھ گئے. انسان کی عادات و اطوار و شخصیت ہر جگہ کام کرتی ہے. تربیت میں ہم کتنی کوشش کریں ظاہر کہتے ہیں کہ تربیت میں مشائخ ازالہ نہیں کر سکتے انسان کی باطنی عادتوں کا ازالہ نہیں کر سکتے. پھر اصلاح کیسے ہوگی امالہ کر سکتے ہیں. تلخی پہلے فضول باتوں پر ہوتی تھی اب جائز بات پر تلخی کرے گا تلخی کی اس کی خصوصیت استعمال ہوگی لیکن جائز کام ہوگی. برائی پر تلخی ہوگی غلط پر تلخی ہوگی ہر وقت تلخی نہیں ہوگی یہ امالہ ہوگا. غصہ باطل پر معصیت پر غلطی پر غصہ کرے گا ہر وقت غصہ نہیں ہوگا یہ امالہ ہوگا. کسی کو تربیت کر اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جس ماحول میں آپ زیادہ رہتے ہیں جس دھیان میں زیادہ رہتے ہیں اسی کا اثر آپ کے قلب پر ہے. تو اگر سارا وقت تو صبح اٹھتے ہی پہلے تو فوش اخبار دیکھا اس کی تصویروں سے دل لبایا پھر جا کر کمپیوٹر پر بیٹھا اس کی فضولیات سے فوجی سے دل لبایا پھر جتنا بھرا تھا اس پر نوجوانوں نے بیٹھ کر تبصرے کیے فلانی سے نظر آ رہی تھی فلانی سے نظر آ رہی تھی پھر جو ہے تو فضول بولا سارا پھر جا کر ٹیلی ویژن پر بیٹھ گیا. پھر آدمی شام کو کہے کہ میرا باطن صاف ہو اور مجھے نور حاصل ہو اور اللہ کا تعلق حاصل ہو. کیا آپ تو مسلسل طور پر گندگی اس میں پھینکتے رہے پھینکتے رہے نور پیشاب ٹوٹی کچرا کوڑا کرکٹ مٹی گرد صبح سے شام تک پھینکتے رہے گا پھینکتے رہے اور شام سے آپ کا آپ کہیں کہ ایسی چمک رہی ہو جیسے کہ نیا ٹائل ہوتا ہے جیسے کہ آئینہ ہوتا ہے تو کیسے ایک آدمی کو کسی بزرگ نے خلافت بھی دے دی. اس نے ملا کوئی شاید ہمارا پرانا دوست تھا یا اخبار لیا ہوا, پرانا اخبار میں نے لے لیا, مالدار آدمی تھا. تو اخبار کو صبح میں نے دیکھا ساری فوج تصاویر, میں نے کہا کیا, انہوں نے کہا یہ تو کرنا پڑتا, یہ تو کرنا پڑتا جب پریس لائیں گے تو پریس میں جب ہوں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. تو بزرگوں کی بیاضی پر بڑے بڑا رشک آیا, خلافت دینے والے بزرگ کی بیاضی پر بڑا رشک آیا کہ اس کے نزدیک جو ہے تو وہ اس کی سری لنکا کی بھی لیگ ڈگریاں ہیں, بس پھینک رہے ہیں ایسے اڑا اڑا کر. سری لنکا کی پی جی پہ سنا ہے, آدمی گھر پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور داخلہ کرتا ہے اور دو تین سال بعد پی جی ہوتی ہے, ڈگری گھر پر آ جاتی. تو میں ایک ڈاکٹر کا انٹرویو لے رہا تھا اس کی اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ کے لیے, اس کو ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر آدمی کے لیول کے سوالوں میں جواب نہیں کرتا, اور بزنس کے پاس پی ایچ ڈی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی, پی ایچ ڈی بھی تھی نیورو اناٹمی میں, اور اے بی سی برین کے سوالوں میں جواب اس سے نہیں. اس کو میں نے ریزٹ کیا, چیئرمین کمیشن کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ اس کو تو ریزٹ کر رہا ہے, تو انگلینڈ کی پی ایچ ڈی ہے. میں نے کہا میرا اس کے ساتھ کیا ہے, میں نے جو سوال اسے کیا میں اس کو جواب آپ کو دے رہا ہوں, نمبر تو اس پر دے رہا ہوں, مجھے پی جی کے لیے کہتا ہوں سوال اسے پوچھے تو جواب دے رہا ہوں. یہ بات کے زمانے میں یاد آ گئی تھی بٹ انگلینڈ کی ڈگری ہوگی پی جی, کے بعد ڈپارٹمنٹ اور بعض کالج یونیورسٹیاں بڑی پلتی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے. ہمارے ایک دوست کا بیٹا ایم ایس لے کر آیا انگلینڈ سے انجینئرنگ, کسی جگہ نوکری نہیں ملی. پھر اس نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا, یہ غلام اسحاق میں, وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر نوکری ملی, پھر پڑھا اس کی سیٹ پر. اس نے ایک مریض ہمارے سینٹر میں آیا نا انگلینڈ سے, وہ انگلینڈ کے کسی فزیشین نے ڈائگنوز کی ہوئی ہے ایپیلیپسی. ہمارے فزیشین نے دیکھا تو اس نے آج اس کو تو کوارٹیشن آف ایارٹا ہے, اور یہ ایپیلیپسی نہیں ہے سنکوپی ہے, جس کی یہ اشارہ تنگ ہے اور اس پر جب پریشر آتا ہے تو بلڈ سپلائی برین کو ٹھیک نہیں ہوتی, تو یہ مل جاتا ہے. وہ جو اس کے رزاج میں تھا انگلینڈ کی مشین کو غلط کر رہا ہے آدمی, اس پہ ایک یہاں کے پروفیسر کے پاس لے گئے, وہ بھی انگلینڈ سے پڑھا ہوا ہے تو بڑا زیادہ معمول کی سمجھو, تو کہا یہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں کہتا, وہی تشخیص ٹھیک ہے. میں کہ شاید اس کے پاس مریض بھی زیادہ ہوں گے, اس کو وقت بھی نہیں ملا ہوگا دیکھنے کے. ان کو پریشان ہوا کسی تیسرے کے پاس گیا, کارڈیولوجسٹ کے پاس گیا, اس نے کہا تھا اس کو ہے کوارٹیشن آف ہارٹ ہی ہے اور یہ انگلینڈ والی چیز غلط ہے. کہتے پھر میرے پاس ہے ہمارے فزیشن کے, پھر میرے پاس ہے. میں نے کہا جا کر انگلینڈ میں کیس کرو اس پر, اور اب جانا ہے ڈاکٹر سے دو. تو اسے جا کر کیس کیا, کہ جب جج کیس کو ڈیسائڈ کر رہا تھا تو اس کو ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا کہ یو آر ناٹ دی اونلی پیپل ہو نو دی میڈیسن, ایون ان پاکستان آلسو نو دی میڈیسن, تم صرف ہے نہیں جن کو میڈیسن آتی ہے, باہر ملکوں میں پاکستان میں لوگوں کو میڈیسن آتی ہے, اور آدمی کو ہتھیانہ ملا. جیسے تصوف میں بھی ریوڑیاں بانٹنے والے مشائف ہوتے ہیں, ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں.